وكان في المدينة 9 رهط، اور شہر میں 9 جتھے تھے یا 9 سرغنے تھے. یہاں رہت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ایک معنی تو گروہ کیا جاتا ہے، اور گروہ وہ جس کی تعداد 3 سے 10 تک ہو اور اس میں کوئی عورت شامل نہ ہو. ایک ہی خاندان کے لوگوں کی مختصر سی جماعت کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جن کی تعداد 10 سے کم ہو. اسی طرح اس گروہ کا جو سردار ہوتا ہے اس کو بھی رہت بولتے ہیں، اور یہ لفظ عموماً برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا اباش سرغنہ. وکان فی المدینہ، اور یہاں المدینہ سے مراد کیا ہے؟ ہجر، کیونکہ قوم سمود ہجر میں تھی نا، اس پر ایک سورت کا نام بھی ہے، اور یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی. تو اس شہر میں 9 گروہ تھے یا پھر ان کے 9 لیڈرز تھے، جن میں سب سے بدبخت قدار تھا جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی. ان کا کام کیا تھا؟ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے. یہ قوم صالح علیہ السلام کی بستی کے بڑے یعنی ہجر کے بڑے لوگ فساد میں آگے آگے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان جتھوں نے یا جتھے والوں نے. تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی. کیا قسمیں کھاؤ؟ لنبیتنہ واہلہ. نبیتنہ باتا یبیت سے ہے، بیتے اس کا روٹ ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور بیتا رات کے وقت سازشیں کرنا یا رات میں دشمن پر داؤ کرنا، بے خبری میں چھاپا مارنا جسے شبہون مارنا بھی کہتے ہیں، سوتے دشمن پہ حملہ کرنا. لنبیتنہ یعنی رات کو جب صالح علیہ السلام سو رہے ہوں گے اور ان کے گھر والے، تو اس وقت ہم ان پہ حملہ کریں گے، اس بات کی قسم کھاؤ. واہلہ، اس پر بھی حملہ آور ہوں گے، اس کے گھر والوں پہ بھی ہوں گے. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہہ دیں گے اس کے ولی کو، ما شہدنا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، مہلک اہلہ، اس کے خاندان کی ہلاکت کو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو بالکل سچے لوگ ہیں. بنیادی طور پر اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان 9 جتھوں نے یا ان گروہوں نے مل کر صالح علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک سازش کی، ایک سکیم بنائی، اور یہ ویسی ہی تھی جیسی سکیم اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے بنائی تھی. اسکیم کیا تھی؟ کہ آپس میں مل بیٹھے، ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں. تقاسمو کون سا باب ہے؟ تفاعل. تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ باہم مل جل کے کام کرنا. تقاسمو، ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں، یعنی آپس میں سازش کی کہ ہم سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو راتوں رات مار ڈالیں گے، اور پھر ہم جھوٹ بول دیں گے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کون مار گیا. اب قریش مکہ نے بھی جب آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا تو اسی قسم کی باتیں کی تھی. ان میں اور ان میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے کہا رات کو بے خبری میں ماریں گے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بس اکٹھے مل کے ماریں گے تاکہ جب دیت کا مطالبہ ہو تو سب پر تقسیم ہو جائے اور کوئی ایک شخص نہ پھنسے. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس جرم کو مانیں گے بھی نہیں، جرم کا اعتراف ہی نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے سارے ہیں، 9 جتھے ہیں، ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھا کے وعدے کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صالح علیہ السلام مختصر سے لوگوں کے ساتھ ہیں. اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ کہ اہل ایمان خواہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، ان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے ایمان کا، ان کا ایک روب ہوتا ہے. ان کے دشمن اور مخالف کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی خوف زدہ رہتے ہیں. جیسے آج کل آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں یا اگر سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر کا ایمان اور ان کے چند ساتھیوں کا ایمان تو بہت بڑا ہوتا ہے، آج بھی گئے گزرے دور میں بھی، بہرحال ایمانی طور پر یا ایمان کے اعتبار سے مسلمان جو ہیں وہ دوسروں کے لیے خوف کا سبب ہے. اور یہاں یہ بھی آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ وہ صالح علیہ السلام کو کھلم کھلا قتل کرنے سے ڈر رہے تھے، اور بزدلوں کی طرح قتل کر کے جھوٹ بولنے سے بھی قسمیں کھا رہے تھے کہ اعتراف نہیں کریں گے ہم. اب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تو یہ اہل مکہ آپ کے خلاف بھی ایسی سازش کر رہے ہیں یا کریں گے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی مدد کی، ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائے گا، اور آپ کے دشمن آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور یہاں پر جو ولی کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ولی؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اسے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ اندازہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کے خاندان کا کوئی شخص ہو جس کا ان لوگوں کو ڈر تھا، کیونکہ قبائلی نظام میں رشتہ داری اور خاندانی روایات کا بہت پاس رکھا جاتا ہے، خواہ نظریات مختلف ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مسلمانی ہو، خاندان کا نہ ہو، ویسے کوئی مسلمان ہو، اور اس نے آپ کی کفالت کر رکھی ہو اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے ان کی کفالت میں تھے، وہ آپ کی حفاظت کے ذمہ دار تھے. ان کے بعد سر عدی بن مطعم نے جب طائف سے واپسی پہ آپ تشریف لائے تھے تو اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل کیا تھا، کیونکہ وہاں کا نظام ہی ایسا تھا کہ کوئی شخص تنہا نہیں رہ سکتا. ایک دوسرے کے ساتھ جو حلیفانہ تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی ایک حکومت یا اس کی کوئی پولیس یا کوئی انتظامیہ مقننہ تو ہوتی نہیں تھی، قبائل میں لوگ مل جل کے رہتے تھے، آپس کے جو مفادات ہوتے تھے ان کی بنا پر بعض قبائل اکٹھے ہو جاتے اور بعض کسی اور مفاد پر اکٹھے ہو جاتے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوتی، تو حلیف قبیلے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. تو بہرحال ان لوگوں کو بھی خوف کیا تھا کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو مار دیا تو پھر ان کا ولی ہم سے انتقام لے گا، یا یہ کہ دیت کا مطالبہ کرے گا، تو اس کو ہم بہانہ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے قتل کیا، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. ما شاہدنا، شاہدہ کا ایک مطلب تو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا حاضر ہونا، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. اور مہلک سے کیا مراد ہے؟ ہلاک ہونے کا وقت یا جگہ یا ہلاکت، کہ ہم اس ہلاکت کے وقت تھے ہی نہیں اور ہم تو بالکل سچے. اب آپ دیکھیے کہ جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کو اتنی قسمیں کھانے کی اور اپنے آپ کو سچا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور ان سب نے ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہ تھے. انہوں نے کیا چال چلی تھی؟ باہم مل کر قسمیں کھائی تھی کہ رات کی تاریکی میں ہم یہ منصوبہ بروئے کار لائیں گے اور دن چڑھنے سے پہلے ہی صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگا دیں گے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تدبیر کی؟ کہ ان کے اس منصوبے کے پورا ہونے سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اس منصوبے پہ قسمیں کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہی کر دی کہ وہ اپنے خاندان اور اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں. علیحدہ روایات میں آتا ہے کہ آپ 120 افراد کو لے کر اس بستی سے نکل گئے فلسطین کی طرف، اور جو ہی آپ نکلے تو قوم سمود پر شدید قسم کا زلزلہ آیا. دل دہلانے والی چیخ تھی جو زلزلے سے برآمد ہوئی، لوگوں کی چیخیں بھی تھیں، اور ان کے مکانات جو پہاڑوں کے اندر تھے وہ منہدم ہو کر رہ گئے، اور یہ قوم عذاب سے ہلاک ہو گئی. ان کے مکانات جو تھے وہ بھی بڑے عالیشان ہوتے تھے، کیونکہ یہ قوم دراصل قوم عاد کا بقیہ تھی. قوم عاد کو عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تو ان کے باقی ماندہ تھے جو اہل ایمان تھے جو بچ گئے تھے وہاں سے، یہ آ کر ہجر میں بس گئے، یہاں پھر پھلے پھولے، انہوں نے بھی پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنائی، اور پھر بالآخر ان پہ بھی عذاب آ گیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ان کی سازش کا کیا بنا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو. اجمعین، سب کے سب کو. انہیں اور ان کی قوم، انہیں سے مراد کون ہے؟ یہ جو تسعۃ رہت ہیں، اور قوم یعنی باقی سارے لوگ بھی، سب کو ختم کر دیا. اصل میں ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ ایک طرف تو اونٹنی کو مارا، جب اونٹنی کو مارا اور صالح علیہ السلام نے کہا عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا اچھا کیوں نہ ہم عذاب کے آنے سے پہلے صالح علیہ السلام کو ختم کر دیں. یہ سب کچھ 3 دن میں ہوا، ٹھیک ہے. انہوں نے اونٹنی کو مارا، اونٹنی کے مارتے ہی صالح علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ عذاب آنے والا ہے، 3 دن بس مزے کر لو. اس پہ انہوں نے آپس میں سازش کی کہ صالح علیہ السلام کو ختم کیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، سب مٹ گئے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً، بس یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں، چھتیں تباہ ہو گئیں، کھنڈرات باقی. کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ بِمَا ظَلَمُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا. اب یہاں پر آپ انداز دیکھیے کہ تِلْكَ کا لفظ استعمال ہے، تِلْكَ وہ دیکھو، یعنی اشارہ کیا گیا. وہ کیوں دیکھو؟ کیونکہ اہل عرب ان مقامات سے واقف تھے، اہل عرب کو گویا آنکھوں سے دکھایا جا رہا ہے، وہ دیکھو تو صحیح، سبق تو سیکھو، دور کی بات نہیں، کوئی پرسرار تاریخی کہانی نہیں، تمہاری آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ سب تمہارے سامنے ہوا ہے، یہ داستان عبرت تمہاری آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہے. دن رات تم ان کی بستیوں پر سے گزرتے رہتے ہو، سبق سیکھو. لیکن عموماً لوگ یہ سبق سیکھنے کی بجائے کہ بما ظلموا اور اسباب بتاتے رہتے ہیں. ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. یعنی وہی لوگ ان نشانیوں سے سبق سیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، جو ان کھندرات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو قوموں کے عروج و زوال کے قانون سے باخبر ہیں کہ کوئی قوم ترقی کب کرتی ہے اور اس پہ زوال کب آتا ہے. جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ عذاب محض طبیعی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں آیا کرتے بلکہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات بھی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نافرمانی سے بچا کرتے تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار تھے، تقوی والے بچا لیے گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس قصے میں بھی لوگوں کی سرکشی اور پیغمبر کے ساتھ مقابلہ اور اس کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اور پھر جس انجام کو پہنچے، وہ دکھانا اور بتانا مقصود ہے. اس لیے باقی انبیاء کے واقعات میں سے خصوصی طور پر اس موقع پر اس واقعے کو چنا گیا ہے. ایک تو اہل عرب کے قریب تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ سب دیکھتے تھے ان بستیوں کو، ان کھنڈروں کو، اور پھر وہی کچھ کر رہے تھے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو اس برباد شدہ قوم نے کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون تو نجات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تقوی والوں کے لیے. اگر کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب اور مصیبت سے بچ سکے تو اس کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہم مصیبتوں کے وقت صرف بیرونی طور پر ان سے بچنے کے لیے سد باب کرتے ہیں, یعنی مصائب کا علاج صرف بیرونی طور پر کرتے ہیں, حالانکہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے, تقویٰ کام آتا ہے. تم خدا کا خوف کرو, اپنی اصلاح کرو, پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو تقاسموا باللہ ہے, یہ سورۃ الحجر میں بھی آیت 90 میں آتا ہے, کما انزلنا علی المقتسمین. اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد قسمیں کھانے والے مقتسمین, اور مقتسمین اشارہ کس کی طرف بنتا ہے؟ قوم سمود ہی کی طرف, کہ انہوں نے پیغمبر کو ختم کرنے کے لیے باہم قسمیں کھائی تھی. ادھر لوگوں نے کہا ہے نا کہ تقاسموا باللہ, مطلب کہ دنوں کہ اللہ از واچنگ دیم, تبھی تو لوگ قسم کھا رہے ہیں. اور اوپر سے یہ لوگ دے گونڈو اور رانگ تھنگ, اس کے اوپر پھر بھی دیکھو ان کی پرسسٹنٹ, مطلب کہ ایڈمٹ بھی نہیں کریں گے, جھوٹ بولیں گے اوپر سے, مطلب کہ اتنا کھلا کھلا غلط کام کریں اور سرکشی کریں. جھوٹ بولنے کے لیے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, باطل کے پیر نہیں ہوتے نا, عقل استعمال نہیں کرتا, صرف اس میں سرکشی ہوتی ہے. اور اسی سرکشی کی دلیل کے طور پر یہ واقعہ یہاں پر آیا کہ دیکھو سرکشی کرنے والوں کو پھر انجام کیا ہوا, اللہ کے سامنے تم کتنا بھی بگڑو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے, اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یاد رکھیے کہ یہ ساری قومیں جن پہ عذاب آیا, ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی, اللہ کو مانتی تھی, لیکن پیغمبر آ کے جن برائیوں سے روکتے تھے, ان کے عقیدے میں جو بگاڑ ہوتا تھا, جو اس کی اصلاح کرتے تھے, جو ان کی عبادات اور اخلاقیات میں خرابی ہوتی اس کی اصلاح کرتے تھے, تو یہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نہیں یہ مت کہو ہمیں, جس طریقہ زندگی پہ ہم ہیں بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل میں نیکی کے خیال بھی ڈالتا ہے اور دوسرے خیالات کی بھی گنجائش موجود ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ضمیر کی آواز کو سنے. ضمیر ہم میں سے ہر ایک کو جھنجھوڑتا ہے, لیکن بہت سے لوگ انا پرستی کا شکار ہو کر غلطی سے رجوع نہیں کرتے, پلٹتے نہیں, اور یہی تو سرکشی ہوتی, یہی تو لے ڈوبتی ہے پھر انسان کو. میڈم یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ان نام افساد کوئی, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مفسد ہے, جھوٹ کو برا سمجھتے تھے, یعنی جن کو کہ قرآن مفسد کہہ رہا ہے اور اصلاح نہ کرنے والے تھے, ان کے لیے بھی جھوٹ ایک بری چیز تھی, کیونکہ تبھی تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں. فساد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ قول اور فعل کا تضاد. فساد کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فساد کہاں سے جنم لیتا ہے؟ فساد کہاں پنپتا ہے؟ منافقین کی صفت پہلے سپارے میں کیا آتی ہے؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون انا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہاں ان کے لیے بھی کہا ولكن لا يشعرون, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہم لا يشعرون, کہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ جو چال وہ کسی انسان کے خلاف چل رہے ہیں وہ دراصل چال اللہ کے خلاف ہوتی ہے. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو ہمیں نیکی کی ترغیب دے رہا ہے اگر ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اس کی مخالفت کریں, تو ہم تو اللہ کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اور پھر اللہ کی تدبیر سے کون بچ سکتا ہے؟